بسم الله الرحمن الرحيم باب السحر باب د په بیان د جادو کې وبه قال حدثنا ابو قريب قال حدثنا ابن نمير عن شام نبیه عن عائشت رضی اللہ تعالی عنها قال السحر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی فرمائی جادو کڑو پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیون یہودی من یہودی بنی زریق دی یہود د بنی زریقنا يقال له لك ذباغ لبيد بن العاصم لبيد بن العاصم قالت بي بي فرمائي اے دی روایت کی وی دا یہودیو او پر روایت دا بخاری شریف کی راغلی رجل من بنی زریق حلیف الیہود کان منافقا دا دی یہود حلیف و منافق حافظ ابن حجر رحمہ اللہ دا سوئی چچا مطلقن ویلی جدا یهودیو نو دی نظر کڑی لا ما فی نفس الامر چی حقیقت کی دا یهودیو اچا چی منافق ویلی ظاہر کار لے ولکتری چی پخلے یو سویز رکی بلسو او دا بنو زریق یو بطن و قبیله و دا انسوار و نمشور دا خزرجنا او دا دی انسوار و یهود و پمنس کی دا قسم مسم باور و ولی و دا اسلام نمخ کی امام بے حقیدام ذکر کری دا اللہ دا حبیب دا پار یو غلام و یهودی خدمت بے کونو اغت به لبید ابن احعصم وی امیشو یهود تر دې چې د الله په حبیب باندې جادو کو او دا جادو ډیره زمانه و بعضی وی شپگ میاشتیو لکه مسند احمد یو حدیث راغلی دی حتی قالت بی بی وی حتی تردی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم چو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو خیلو الیه خیال کې برا وسته شلغوی تان نو یفل الشیا چې دای کار کړی دی یو شی و ما یفلوه او دای باغ کړی نو ای خیال کې واسه چې دای په دی فعل قادر ری او د خپل نفس نه به قدرت معلومولو وچ ورنی دی بشنو قدرت به نو د وجد غلبی د اثر د جادونا د وجد غلبی د اثر د دی جادونا حتا اذا کان ذات یوم تر دی چی وا یو ورز یاشپا د رسول الله صلی الله علیه و الی و سلم دعا اوخت و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ثم دعا ثم دعا بے دعا اوخت بے اوخت بار بار دعا اوکا اوګد دوايو کا الله د خپل بندګانو د انبيانو دعاګانې قبلې ثم قال يا عائشه تو به فرمایلا عائشه میمي اشعرت آیات تا پتا دا اشعرت آیات ل پتا دا ان الله بیشک الله افتانی ما ته قبول والو کو جواب را کو فی ما استفته تو فی هغه چې ما ته طلب د معلوم والی کړو جانی رجلان رال ما تد وکسان فقعد احدهما عند راسی یو کین اس زما د سر مبارک سر ولا اخر عند رجلیا او بل خپو مبارک سر فقال الذي ولي وغك عند راسي جنما سرسر وللذي عند رجليا اغك است جنما رخو سرو او الذي اغك است عند رجليا جنما رخو سرو وللذي اغك است ولي عند راسي جنما سرسر ما وجع الرجل ويسد درد دي سړي رسول الله صلى الله عليه وسلم يدي دي عظيم رجل سد بیماری دا بعد روایاتو کې ما بال الرجل دا درد او تکلیف د سنه دا کوم بیماری دا قال مطبوب وی جادو پښوه قال من توبه چا پی جادو کړي قال لبید ابن العاصم یغ پی جادو کړي قال في اي شين فكم شي کې قال في مشتن ومشاتفن اي مشت او مشات و يا دواړه په زميد ميم دي اكل د مشت ميم مكسور کیږي مشت منګز ته وایي او کله مشت غاډو کی پلن تم وای چې پدی وګه کی وی او مشاته غوی خطو ته وای چې رو غرزیږي د سر د ګیر نه په وخت د منګزولو کې پوښه مشت وای منګزي تا او مشاتوا اغه ویخته چې ګیرا او سر منګزه حکم د منګزولو په وخت کې روغورځيږي وجب طلعت ذکرن جب پزمید جیم سرا په بعد روایتو کې د مشاتو پز مشاقر اغله نو اغم دغه معنا دا اوقاف کل بدلی گی پا توا زکا دا تواو دا قاف مخرج دا قریب دی او جب ستوی دا اغلوخی دا غوٹی دا کجوری اغا پرده چی پاغیوی پا بعد روایاتو کی جف راغلی دی د باپ از فار اغلی دام دغه معنا را او د دې طلاق په مذکر او مؤنث دواړه کې زکه حدیث کې ور سره قید لګولو تول عطا ذکر پلو خی د غټی د مذکر کې اپ دی بوټو کې مذکر او مؤنث وی قال فاين هو ودا كم زيكني قال في بيري اروان پبيري زي اروان کې اباد کراغلي بيري زا ازروان دا مدینه منوره کې یو کویو په باغ د بنی زوریقو کې ابو خاری شریف کی در لتی دی تحت راعوفت فی بیر دی اروان دیو گٹی دلان دی دی پا کوئی دی زی اروان کی قالت فاتاها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ حبیب ور تراغلے اوپس کسانو کی دمر گرونا ثم قال يا عائشة توبه او فرمایل عائشی بیبی والله قسم په الله لك انما نقاعت الحنا تب وېګنی وبد دی د نکری زونه جوړ کړی شوی وی ایت کی سری وبوی نقاعا غوبوتا وی چی داغی رنگ بدل شی چی سشی پکی واچه تا بویگن دا رنگ شوی و بد نکریزو دی ولکا ان نخلها او تا بویگن نخلها تا بویگن اغا کجوری ددی او بوټي د دې روس شیاطین سرونه د شیطانانو دی قالت بیبی فرمای فقلت یا رسول الله فلا احرقته افلا احرقته آیا تا سوزول نا چې دا کوم سحر د دې دی کوی نه رويستو خلق مخ کې به د سوزولې ابادي وای افا افلا احرقته دغه جادو به د سوزولې دغه غوټه موټه ابادي ذمیر راځي کړي لبید ابن العاصم تا آیا تا دے سوزولنا چی خلق لے برد جوڑ شوے وے قال دا اللہ پیغمبر وی لانا اما انا ار چیزیم فقد عافانی اللہ اللہ ما تا روخ صحت را کو زید بیماری نخکم وکرہت زبد گنم ان اثیر علی الناس شرا چرا پور تکم په خلق شر فامرت بها نما حکم خدا غبارک فدفنت ندفن کړي شو اے حکم میو کو د دې کوی بارک دا دفن کړې شو پدی ترتیب باندې دا حدیث مبارکه ذکر کو چې دا الله په حبیب جادو شوه ور حقیقت د سحر سره ده د سحر دا کلمه په لغت کې اطلاع کی پکی پار غشی چا پټوی او باریک وی او د جادو د پار مختلف انواع دي اپسو قسمه ده اے مذهب د جمهور علما او داده چیو عین شی بدلی دل په جادو سرا دا امکان شته کنا. نو جمهور لماوی غیر دا غیر ممتنع دی عقلن دا غیر ممتنع دی عقلن او شرعن. یعنی انقلاب د اشعیانو ممکن دی او غیر ممتنع دی، دا سو ممنون دی عقلن او شرعن. خو چې عقیده ور سره داوی چې په دې ټولو کې کون کې الله دی، او ګور جادو حرام دی، عقیده کې غلط عقیده ای بیا په سړی کافر کیږي، بیا په کافر کیږي. او په نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام باندې پدی ترتیب باندې دی یهودو جادو کړو، او داغی سو میاشتی نبی کریم علیہ السلام تا دغو تکلیف ورتا، او مزاج مبارک کی لگ تغییر راغلیو، د نبوت پا کارونو کیس فرق نو راغلی. د نبوت پا کارونو کیس فرق نو راغلی. بازی مبتدعینو د دې حدیث نه انکار کړي چې ویره جادو نه متاثر کېدل خود نبوت د منصب سره موافق نه دي. خدا خبره دا غي غلطه ده، صحیح حدیث کې راغلي الله حبيب باندې جادو شوي او د جادو نه غي متاثر شوي دي، او دا قول د معتزله او مبتدعينو د اوسم باز خلک دی پسیزی چې هغه په پیغمبر باندې د جادو کولو قائل ندي او د جادو حقیقت نه مني. نا جادو حقیقت لري، جادوګر ناس وی خلک ورته استاد ویزګر وای، ادا خزي ورزي اپ یو بل باندې جادو کوي، او دې کې دا تکلیف الله امتحان نه چوله، اخپل قبر اخیرت پہ خرابای، ځکه جادو اکثر په کلمات کفری او شرکی او باندې مشتمل وی، پاغي مشتمل وی. نو دې سره دا کون کې سو کې چې پکای دا ټول خراب شي او د بل د تکلیف یو سبب جوړ شي. و به قال حدثنا ابو قریب قال حدثنا ابو ساما قال حدثنا هشام بن نبي عن عائشة رضي الله عنها قالت سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجادو کړه شو پر رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق ابو قريب الحديث بقصته. حديث ذکر کو نحو حديث ابن نمير. وقال في پدی کی فرمایلی فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى البير الله حبيب دي کوي ته لاړو فنظر ایله عادته وکتل وعليها نخل پاغي کجوري وي. وقالت بي قلت يا رسول الله فاخرجه. دي کې د اخرجه لفظ دی، ولم يقل فلا حرقته ولم يذكر فامرت بها فدفنت. دغ الفاظ پکینو کم چې مخ کی حدیث کی تیر شل. اگر جادوی رویستو او وی وی سوا زوا غد اللہ حبیب دفن کو، او ایک دازر او باسم ادخل کلوان دی سوزوم، نو دی کی خو زرر دی او خلق مسلمانانو کی او شر پیلا اول دی. اخلق چې د سحر واوري چې بای داسي شي نو د دې شاعت بوشي، د دې شاعت بوشي. او د الله حبيب سب ذاتي انتقام داد چان ناغستو، ذاتي انتقام د چان ناغستو. باب السمی باب دې په بیان د زهرو کې وبه قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي وقال حدثنا خالد بن الحارثي قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد بن انس رضي الله عنه ان امراه يهوديه يوخذ يهوديه راغلي ورسول الله صلى الله عليه وسلم تا بشات مسمومه په یو ګټ چغي کې زهر ګټ کړی شي فاکل من هذا الله حبيب دين خوراک کړو فجيء بها راوسته شو دا زنان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تا فسالها عن ذلك دا الله حبیب تیری تپوسو کو فقالت دی یردت لاقتلك ما اراد الذي وجتا قتلكم قال ما كان الله ليسلتك على ذاك ندی الله چتا دی مسلط کی پدی قال او قال علی فما قال قالوا الا نقتلها صعب ودا وجننا قال الله حبيب لا وجن ما قال فما زلت عارفها الله حبيب همیشه مش زپی جنم سرات د غزهرو فی و همیشه بیبی صحابی وی چی پی جندوب می سرات دی فی لهوات رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لهوا تاغا جبو تاوی اغن رای غنتی وحش دا دا حلق سرا دا اصل کی دخلی دی چت تاوی او اغا وحش کم حلق کی اوچتا دا سو کو یا غلر حلق تاوی ویمی شومز چی ما دا پی جندو د دې سحر اثرات پاتیو او د دې سنخه پاتیو او دا د وفات سببم جوړ شویو و به قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا روح بن عباده قال حدثنا شوبته قال سمعت هشام بن زيد قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يحدث حديث بيان ان يهوديه يو يهوديا جعل السم في لحم غرزولي وچولي زهر پغوخه کي او ثم اتت او بيراتر کړو پدي رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا بنهوي حديث خالد فمثل ده حديث ده خالد علماء لکني نم د دي زنانا زينب بنت الحارث اباد علماء لکې لید الله حبیب دا بیا قتل کا اے بشر ابن البراء ابن معرور صحابی د غزهر د وجن وفات شو وراکه کړه وفات شو نه قصاصن دا قتل کا او اول کې ګور قتل نه کدا غا اولیاء له والکا فقتلوه قصاصن نگوره دا اللہ حبیب خو خپل و تکلیف دا وجر دا قتل لکا خدا آغا صحابی وارسانو تے ورکا باب استحباب رقیت المریض باب دے پویان ندی کی چی مستحب دی دم د بیمار پزان چایی آبل سوک پی چایی او شرید شریعت مطابق دم وی و بیهی قال حدثنا زہر ابن حرب و اسحاق ابن ابراہیم قال اسحاقو اخبرنا وقال زهير زهير واللفظ لو حدثنا جرير ان لا مشن بالضحى ان مسروق ان عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم عائشه كامن انسان كلشب بيمار شوز من انسان مسحه بيمينه نمسح بكو فخلاص ثم قال بیا بیوی اذهب الباس رب الناس بوزی بیماری اے دخل کو ربا وشف انت الشافی شفا اور کتی شفا اور کونکے لا شفا نشتر شفا الا شفا حکا مگر ستا شفا شفا اندہ سی شفا اور کی لا یغادر سقمن چی باکی پاتی لا یغادر سقمن چی دی شفا نپس باکی پاتی نشی بیماری اس بیماری پاتی نشی پلما مریضا بی بی فرمائی هر کله چې بیمار شه او رسول الله صلی الله علیه وسلم وثقل او بیماری در نشي واخست بيديه مارونی او لاس مبارک دا ویلی اسنا به چې ذکر کوم دای سره نه هما کان اسنا ولک څنګه چې به کول دم به چونو فان تزايده من يدي نورایخ کول اعظم د لاس ثم قال به وي اللهم اغفر لي الله بخن را لو کې وجعلني مع الرفيق الاعلى او غرزه ما د اغه جماعت اوچت سرا قالت فذهبت انظر واذا لارم قتل وی فیدا هو قد قدویا د الله حبیب وفات کړه شویو د الله حبیب مبارک تلاس راخ کو لاس مبارک تراح کو ادرف وجعلني مع الرفيق الاعلى درفيق معنا بعد پاغه مکان سره کړي چېږي کې مرافقت او مرګرتیا حاصلېږي د انبیا او ملائکو سره چې جنت ته لکه بعض روایتو کې راغلي الرفيق الاعلى الجنه امن النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولائک رفیقا وبه قال حدثنا یحیی بن یحیی قال اخبرنا هشیم قال وحدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ وابو کریب قال حدثنا ابو معاویہ حاوی قال حدثنی بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر قال وحدثنا ابن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي كلاهما عن شعبه وابي قال حدثنا ابن ابو بكر بن ابي شيبه وابو بكر بن خلاد قال حدثنا يحيى القطان عن سفيان كل هؤلاء الاعمش باسناد جرير في حديث هشام وشعبه مسحه بيده مسیکو بخب اللہ وقال فی حدیث ثوری مسا ہو بی امینی مسا بیکو پخیلاس وقال فی عقب حدیث یحیان سفیان العامش قال فحدثت بیہی منصورا حدیث میں بیان کرے دا منصور تا فحدثنی ان ابراہیما مسروکا نائش رضی اللہ عنہ بنہویہی وبه قال حدثنا شيبان بن فروخه قال حدثنا ابو عوانه عن منصور بن ابراهيم عن مسروق بن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا عاد مريضا کله چې بیمار تپوس به کولو یقول دا دم به چولو اذه بالباس رب الناس بوزي بیماری د خلق ربا ته د ټول مربي اشفیه انت الشافی شفا ور کیت شفا ور کون کې لا شفا الا شفا او نشته شفا مگر شفا استا شفا انداسي شفا ور کی لا یغادر رجبا کی پری نزی سقمن بیماری و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه و زهير بن حرب قال حدثنا جرير المنصور انا بالذهان مسروق عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى المريض قال شب بیمار ترا يدو له دعا به اور تو اختا قال ذي بالباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اپ روایت دا ابو بکر کی فدا له دعا به ول غفت وقال وانت الشافي وبه قال حدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا عبد الله بن موسى عن اسرائيل المنصور عن ابراهيم ومسلم بن صبيح عن مسروق بن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل حديث ابي اوانه وجرير وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب واللفظ لابي كريب قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام بن ابي عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقي بهذه الرقيه دم به چولو پدي دم ادي بالباس رب الناس بوزي بيماري دخل کو رب بيدك الشفاء ستا پلاسو کی شفا را لا کاشف له الا انت د دل ریکون کې بغیر تا نه بل شوګ نشتا تار اوستي او ته به رب لری کې و به قال حدثنا ابو قريب قال حدثنا ابو شامه قال ها و به قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال ابن عيسى بن يونس كلاهما نشان بهذا الاسناد مثله وبه قال حدثني سريج بن يونس ويحيى بن ايوب قال حدثنا عباد بن عباد بن شام بن عروه نبي عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مرض احد قال شب بمار شيء وتند اذا هل نفث عليه بالمعوذات نفث عليه نو دم به چونو پا او داغ پوک لوی چې هغه سره سلاړی وی عبادت وی نفس پوکې دې ناره غونتی چې ور سره لاړی دی نو ور پوکې په دم کې کولې شي جایز دی او نفس او تفل بازی و یوما نادا معمولی لاړی ور سره وی معمولی لاړی د دې سره ای اگر دغه پوکې چې وای دا تبرک وی پدغ لنوالی او پدغ هوا سرا چی آغا دا کلام الله او کلام الرسول سرا مباشرت او یو زیوال را غلی او ذکر حسنو لکه څنګه یو سرا تبرک آسلی دا اللہ نمونا او دا اللہ کتاب آیاتونو لیکی او بو کی واشی آغا دا شفا دا پارس کی ویو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله بیمار بشو شو کېو تندادان نفث علیه بالمعوذات دم به په چولو په معوذات فلما مرض ومرضه الذي مات فی کله چې بیمار شو په بیماره یغه چې وفات شو په کې جال تو انفس والے بیبی وې ز شروع شوم چې په کې می کول پاغي وام سو به دي مسکول می پلاس لانها کانتا عظما برکتا من یاد یدی زکه ودا لاس دا غوی ډیر لوی په برکت کې د لاس زمانه او پر روایت دی یحیی ابن ایوب کې دی بمعوذات فمعوذات سرا دم کول می غا په معوذات سرا او معوذات دی سوره فلق او سوره ناس ته وای او دا جمع په اعتبار د دې چې دوه باندې مثلاق د جمع کیږي اباده وای دام دی چې دینه د مراد دا دواړه سوراتونه شي سوره فلق او سوره ناس او ورسره سوره اخلاص هم شي نگورا دا حدیث دلیل دی د جواز د دم او د پوکوالو و به قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك قال قرات على مالك ابن شهاب ان روى عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كانوا اذا اشتكى كلشي بیمار بشو يقرا على نفسي بالمعوذات لستربه پزان معوذات وينفث او پکول می فلما اشتد وجو ور کلشي سخ شو درد دا وي كنت اقرا عليه بيبي و ما بپدا سورتون لستل وام سن هو بيديه او مسقول و می پاغ داغ پلاس مبارک رجا برکتها د وجد امید د برکت د لاس مبارک دا غوینا د خپل لاس په زیبه می دا غی لاس مبارک په غی باندې راخکل و به قال حدثني ابو طاهر وحرملته قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس ها و به قال حدثنا عبد ابن حمیر قرابن عبد الرزاق قرابن مامرون هاو بی قال حدثنی محمد ابن عبداللہ ابن نمیر قال حدثنا روحن قال وحدثنا عقب ابن مکرم و احمد ابن عثمان نوفلی قال حدثنا ابو عاصم کلاهما ابن جریج قال و اخبرنی زیاد کل من ابن شہاب بیسناد مالک انہ حدیثی ولیس فی حدیث احد من رجاء برکتها د وجد امید د برکت د دی لا سن مگر پادیس د مالک او پادیس د یونس او زی وزیات کی چې نبی رسول اسلام کانه دا اشتکا بیمار بشو نفس علی نفسی بالمعوذات فزان به دم شلو په معوذات او مسانو به دی او مسکول به د زان نه پلا سرا پلا سبحان به سکول دم به چولو اور اصل په دمونو کې دا چې د قران تلاوت دي د الله نومونه دي صفات دي اپ مریضی پکوها باب استحباب الرقیتی و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن عبد الرحمن بن الاسود عن ابيه قال سالت عائشه رضي الله عنها عن الرقيا فقالت رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل بيت من الانصار اجازت ورکړو رسول الله صلى الله عليه وسلم یو کورنۍ ته د انصار نه پروکې کی من کل ذی حمت من کل ذی حمت دا اریو خاوند زهرنا اے چی هغه د لشی خاوند وی لکا لړم شو یا مچای شو او علامه خطابی وی حما حما اصل کی وی ار یو خاوند زهر تک مار دے او کلړم دے په نبی علیہ السلام دم صحابی وی مو پیش کو د زهریل شینا نو مونږ ته اجازه تو کو وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب وابن ابي عمر واللفظ لابن ابي عمر قالوا حدثنا سفيان عن عبد ربه بن سعيد عن امرانا عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اشتكى الانسان والشيء منه قال جب تكليف تو يا انسان تديوشي ددنا او كانت بي قرح قرحتن او پدی او ننا کئی او جرحن یا زخم نبی ری سلام بوی بیس بئی یا کدب گتی سردارنگی او کی خو سفیان سبابتهو بلردی تا سبابا گتا پزمک سم رفا بے پور تکا بسم اللہ پنم دا اللہ تربت و اردنا خارد ازمکی زمونگ دا بریقت بادنا پلاڑ دا بازو زمونگ سرا یشفا بهی سقیمنا چی شفاور کریشی پدی بیمار زمونگ تا بیزن ربنا پا حکم در رب زمونگا قال ابن ابی شیبا یشفا سقیمنا وقال زهیرن لیشفا سقیمنا صرف دلام فرق پکې او ایزمکه نو راز مکه د مدینه منوره ده یادې کی کمال امام نووی وی یادې د مدینه منوره ایزمکه مراد ده یاد الله د حبیب دلانو برکات نو دارای پوری مخصوص وا دیکی دا غید لار و سرات و برکاتو باب استحباب الرقیت من العین والنملت والحومت والنظرت باب دی پا بیان دی کی مستحب دی دم من العین دستر گدر بد نظرین والنملہ داس ننکای وی چې په دی اړه کې روزي او د حومه تفسیر در لمخ کې تیر شو چې دا زهري لسی ته وای او نظرم بد نظرای ته وای و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه وابو کره و اسحاق ابن ابراهيم قال اسحاق اخبرنا وقال ابو بکر وابو کره بن واللفظ لهما حدثنا محمد بن بشر عن مصر قال حدثنا معبد بن خالد بن شداد عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يامرها حکم به کول دي تان تسترقي من العين شدا دم وا چي د بد نظرینا داسو کی دم وا چوي د وجي د بد نظرینا چال استرګو نظر رسیږي غبانه دم چول وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا مسر بن هذا الاسناد مثله وبه قال حدثنا ابن نمير قال حدثني ابي قال حدثنا سفيان المعبد بن خالد عن عبد الله بن شداد عن عائشه رضي الله عنها قالت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يامرني ما تبعكم كنا نسترك من العين جز طلب دم حكم د وجي د بد نظر عين او دم واچوم وبه قال حدثنا ابن يعقوب عن ابو خيثم عن عاصم الاهول عن يوسف ابن عبد الله عن انس بن مالك في الرقاب فدم چولو کی قال رخص في الحمات اجازت کړه شوی د زهریله سیس پدم کی ونم لا او دغه روزی دانی روزی والعين او دارنگی د بد نظر اینا و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا ابن ادم عن سفيان ها هو به قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن قال حدثنا حسن بن صالح إلهما ناسي من يوسف بن عبد الله نانس رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين اجازت کړه پدم چولو کې د بد نظرین او الهمت او د زهريله سيزنا ونملا او دا غدانون چې بدن کې روزي او پادي د سفيان کې يوسف بن عبد الله بن الحارث وبه قال حدثني ابو الربيع سليمان بن داود قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثني محمد بن الوليد الزبيدي عن زهري عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجارية فرمائلي ديوي وينز ديوي وينز باركي پكور أم سلمة رضي الله عنها كي شي بيبي ود النبي صلى الله عليه وسلم را بی وجها صفعتا ویکتو پا مخددی کی صفعا اے داسی مخ کی زیر زیر ٹھا کیوشی یا پا کی توروال راشی یا سروالی دا پاس پی توروالی ابا دی وی دا غرنگ تا وی چی دا مخ دا رنگ نخلاف وی یعنی د مخ چې کوم اصلي رنگ دی هغه نه بغیر بل څه ټاکی جوړ شي او د الله حبيبي بها نظرت دیبان خود بد نظرای اثر دی بد نظری ورته رسیدلې فاسترقوا لها یعنی بوجها اے فستر قولا دل طلب ددمو کین دم پیو آچوئی او یعنی بی وجه ها کس کین پمخد دے کی صفرتن دا حدیث مدرجو دباز راوی تفسیرو نگر کل پمخ ٹھاکی رازی دبد نظر اید وجنا د بد نظر ای غدم دی سړی چي و به قال حدثنا حدثني عقبه بن مكرم العمي قال حدثنا ابو عاصم ابن جريج قال واخبرني ابو زبير انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول رخص النبي صلى الله عليه وسلم لآل حزم اجازت کړو نبی دے سلام الله حزم تا فی رقیه الحیا پدم چولو د چشلو د مار کی پ پدما چولو د چی چولو د مار کی وقال لاسماء بنت عميس او ویلی اسماء بنت عميس رضی الله تعالی عنها تا اسماء بنت عميس رضی الله عنها ته ویلی ما لیس شی مال را را شام بنی اخی وینم بدنونا د یخپلو بیرونو د جعفر رضی الله نو بچیو زوارعتن کمزوری دا ولی داسې کمزوری دی تصویبه الحاجا آیا دی محتاج دی غذا تا دی تسلوگا مگا دا داولی قالت لاغینا ولیکن العین تسر الیهم سترگی پی نظر پی ډیر زر لگی بد نظری پی لگی قالا ارقیهم دموی قالت فعرست علیه و ما خپل دم پیش کړو په نبی علیہ السلام فقال ارقیم و بس پدی دم هوا و به نور مور خپل بچو د بد نظرای دم چي و به قرات سنی محمد ابن حاتم قرات سنی روح ابن عباده قرات سنی ابن جریج قراب ابن زبیر نو سم جابر ابن عبد الله رضی الله عنه یقول ورخص النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت ورکو نبی اسلام فی رکیت الحیاء پدم دمار کی بنی عمر قبلیتا قال ابو زبیر سمیت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ یقول لداغت رجل من اقرب چچلوی اوسڑے زمون لڑم ونہن جلوس مناس در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا فقال رجل یا رسول اللہ ارقی دم پی واچم قال من استطوا منکم چاچی وسو طاقت پی تاسو نه انفا اخاهو چرور ته فائدہ ور سی فل افعل نو دا سکار دیو کی اے مسلمان ته پس فائدہ رسول شي نو جائز د چ اغلا فائدہ ور سی خیر ور ته ور سی او بی قال حدثنی سید ابن یحیی الاموی قال حدثنا ابي قال حدثنا ابن جریج بیاذ الاسناد مثله غیر انه قال فقال رجل من القوم ارقيه يا رسول الله ولم يقل ارقي ارقيه دم كدل ياد الله رسولا وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو سعيد الاشج قال حدثنا وكيل الى ماشن ابي سفيان ان جابر رضی اللہ عنہ قال کان لی خال زمایو ماما و یرکی من الاقرب اغه بدم چولو درلم د شیچونو نانو منو ک نبی اسلام نے رقاد دمنا منو کا د دمنا اغه د جاهلیت د دمونو نه منو کا زکا پر شرک او د بی دینای په الفاظ مشتبنو قال فاتحا فاتحه دراغل و نبی دی سلام ته یا رسول الله انک نهتان الرقا تا هم نه کړی د دمونو نا وانار کی من الاقرب و زخد لړم د چچونو نو می دم شولو فقال من استطاع منكم ان فخوف يفعل چا چی وسید تاسو نه چی فائدہ ورسای روحر تنو دی کی و به قال دسنا عثمان بن ابي شيبه قال دسنا جرير بن ماش بیا ذل اسناد مشنو وبه قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا الاعمش عن ابي سفيان عن جابر بن زيدان قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقاد دمنا راغله حال عمرو بن حزم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ذي ياد الله رسول انه كانت عندنا رقيه منسر يدم نرقي بها مونگ دم چوپاغی دلڑم دشی چننو انکا نهیتان الرقا اتاسو خود دم چولو نمنو کا فقال مارا باسا زنوی نمباک چلفاس سیوی فعردوها علیها پیش کدی دادم پا نبی علیہ السلام فقال مارا باسا زنوی خودی کس داسی دو گناش نوی نم من استطاع منکم ینفا خاو فلینفاو چا چې دا اوس وی تاسو نه چې فائدہ ورکی رور تنو فائدہ دی ورکی. وبه قال حدثني ابو الطاهر قال ابن وهب قال ابن معاويه بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير عن نبيه عن عوف بن مالك الاشعري رضي الله عنه قال كنا نرقي ومنګه چې دمب مو چولو په جاهلیت کې نو موږ ویلو یاد الله رسول کې فترافي ذلك دي بارك تاسو سو رايدا او سوای قال فقال وي فرمایل يعرضوا علي رقاكم پیش کئی پا ما دمونا لا باس بالرقا ما لم یکن فیه شرکن باک نشتا پا دم چولو کے ترسو چی دے کے الفاظ شرکی انوی اے دا شرک الفاظ پا کنی نو پتا سی دم کے اس قسم باک نشتا او دا سی دم شرعن درسنے باب جواز اخذ الاجره على الرقيه بالقران والاذكار باب دې په بیان د جواز دا استود اجرت کې چې دم چې د قران او نور اذکار وي نور اذکار وي پکې ندا سی دم بانی پیسی غستل درستنی و جائز دی نگور اکم دم کی شرک نی دلے ہوئی دا درست ہے ادا بعد دم مانا چی نپی جنے دکا چی تی مانا نپی جنے کی دیشی چی دی مانا دا شرک وی اتا پی پوئی گی نا نچی پا مانا نپوئی گی آغبم ناچے و بیهی قال حدثنا یحیی بن یحیی قرابن و شیبن نبی بشرن انا بالمتوکل نبی سید الخدری رضی اللہ عنہ ان ناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخلق دا اصحاب دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا کانو فی سفر اندی پا سفر کیو فمرو تیر شل بحین پا یو قبیلی من احیاء العرب دا قبائلو دا عربنا فستضعفوهم اینه طلب د مل مستیاو کو ففلم یزیفو مې ورته مل مستیا ورنکا فقالو لهم دیتو وی هل فیکم راق هل فیکم راق عنایت تاسو کې دم غرشتا فین سید الحی لدیغن اغه سردار د قبیله سچی چلې او مصابن یا غلس تکلیف رسیدلې دې ای تاسو تکلیف رسیدلې دې تاسو کی سوکشتا دم چولو والا سردار د قبیلی مصابن اے عقل ته س نقصان رسیدلې ده فقال رجل منهم يوسري دین و نام او فاتا و رائے فرقاه بفاتحه الكتاب دم کو په سوره فاتحه فبارا الرجل نجور شو سنه فاوتی قطوی امن غنم نور کړي شو یو کندک د ګډو نا فابا يقبل انکار او کچ قبولي کی وقال حتا ذکر ذلك او تر دې چې ذکر کوم دا خبر نبی صلی الله علیه وسلم تا نو دې راغله نبی صلی الله علیه وسلم فذكر ذلك له دا خبره ذکر کړي وا رسول الله صلی الله علیه وسلم وی والله ما رقي ما رقيت الا بفاتحه الكتاب دي صحابي قسم په الله ما خدام نه دي چوله مگر په سوره فاتحه فتبسم الله حبيب تبسم کو وقال وما ادراك انها رقيت سشي په کې دا دم نه ثم قال خذوا منهم ويلي دوينا وضربوا لي بسهم معكم ما لم در سر برخ مقرر کوي سوره فاتحه پولستا او هغه الله رب العزت خو کو غور ته غړي ور قطيع کنډکټ وای د لسو ناوالي تر سلوي خطو پورې اپ ابن ماجه کې راغلي چې دیرش غړي ور کې ناغین قبلو لید الله حبیب صلی الله علیه وسلم مرتدا سی وې عالم پکې برخرا کای د دې د پاره چې دای پوښی دا شی پاک دی او دا حلال دی پدې کې شوبه نشتا نو پدم که سو کوای چول سو په سی ور کای دا درستی و به قال حدثنا محمد ابن بشار و ابو بکر ابن نافع وابو بکر ابن نافع کلاهما عن غندر محمد ابن جعفر عن شوبان ابي بشر بهذا الاسناد وقال في الحديث فجعل يقرا ام القران شروش جم القران لستو ويجمع بزاقه جمع كل بالهاري ويدفل وتكلبه فبرع الرجل اغسر الله خکو اغبلار جمع کولی او پدی بیمار بانی توکی و بیهی قال حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبا قال حدثنا یدید ابن حارون قرابن عشام ابن حسان محمد ابن سیرین انا خیهی معبد ابن سیرین نبی سید الخدری رضی اللہ عنہ قال نزلنا منزل من یوزیکی را کشیو نور عالم تے اخذ فقالت ان سید الحی سلیم سردار د قبیلی سے چچلے دے لو دے غا چچلے شوینے فالفی کم مراق نایتاسو کی سک دمگرشتا فقام ماہا رجن من ناپورت شور سرے اسرے زمونہ ما کننا نزنہو منگ پاغ گمان نکولو یحسی نورو قیتن چدے گنے خ خیستا دم چائی فرقاہو بفاتحة الكتاب سور فاتح بان دم کو فبرا انو اغا خشو فاتوهو غنمن گڑی ولور کی وسقونا لبنن پا مونگی پیوسکول فقلتو مونگی اکنتا تحسنو روکیتا نایتا تخدم دردلو قال ما رقیتو اللہ بفاتحة الكتاب اغوی ما خدم ندے چولے مگر پسور فاتح قال فقلتو ما ولا تحرکوها دا شیخ وزوی ما اتر دی چراش مونگ نبی ری سلام تا نرالو نبی ری سلام تا فذکرنا ذلك لون دا خبر مورت ذکر کا فقال ما کان یدری سشی پو قدلان نارقیتن جدا دم نے اقسمو تقسم کئی داگڑی ودربولی بسحم معکم او مالم پک برحم کرر کئی تا بل حدیث نمگو رئی بیا مسئلہ ذکر کو وبه قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا وابو بن جرير قال حدثنا هشام بن حازر اسناده نه غير انه قال فقام ما رجل منا يسري ورسل زمون را پورته شو ما كنا نابنه برقيه منغمان نقول قد غنشد لبدا سدم ورزي اغه په دم واشولو اغه الله رب العزت روغ رمټ کو دا صریحی حدیث دی په جواز د اغستو د اجرت کې په دم په سوره فاتحه او په نور ذکر او دا حلال دی او کراهت پکې نشتا دا رنګي علماو لیکلي اجرت په تعلیم د قران او دا مذهب د امام شافعی امام مالک امام احمد او د نور سلفو ده رحمهم الله امام ابو حنیفه رحم الله ته منسوب دي چې هغه په تعلیم القران باندې منع کړي او په دم کې جائز ذکر کړي دا په دم کې جائز ذکر کړي دا حدیث د شوافعو د مالکیو دلیلو او یو دام وغا صحابی تیو زوجتو کہا بی ما معاکا من القرآن تا سر قرآن دے داغی پا بدلکی می داخذ پا نکا درکا امام ابو حنیفہ امام احمد رحم اللہ تا منصوب دی چیو یخذل اجرت لا تعلیم القرآن جیز ننے ادا دباز نور سلف و مسلکم دے بعد په دی آیات دلیل نشو ولا تشترو بی آیاتی ثمنن قلیلا خدا استدلال علماء لکل زعیف دے زکا آیات خو په تحریف دا آیاتونو کې ای با آیاتونه بدلول. یو حدیث دی چې راغ او باد ابن ثابت رضی الله عنه اهل صفه کی چاله قران خوله ناغور ته لیندا ورکا ودا مال نه دی پدی بد الله لا رکی غشول. دا حدیث دا ابو داود شریف دی. نو د دې حدیث په سند کې علما او کلام ذکر کړي دي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد آله وصحبه اجمعين. الله زموږ د ټولو خاتمه په ایمان کې، الله خاتمه په ایمان، الله د دنیا او د آخرت د شرمندګونو مو په خپل حفاظت کې وساتي. الله زموږ د ټولو دینی دنیوي حاجتونه تر سره